بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف سورة قريش دمكي سرد دي ربط دري سرد دما قبل سرد دي مخي سرد كي الله تعالى يو نعمت بيان كي جاغا حفاظت دبيت الله دي دادا الله تعالى مهرباني دا چې الله تعالی د بیت الله حفاظت په خپل کړی دی. نن سبا عرب هغه داسې د بغیرتوب حد ته رسیدلی دي، اوس د بیت الله په خوا کې یهودیان دیره دي او د الله تعالی کور ته به هغوی څومره منصوبې جوړې کړي او نږدې یو ځای دی هغې له مستقل اډې ورکړي دي او په سعودي کې په هغه ځای کې پاتې کیږي. د ټول مسلمانانو بدترین دشمنان یهود او نصارا هغې له ځای نه ورکړي دي، نو الله تعالی د خپل کور حفاظت کوي. دا یو نعمت و د الله تعالی. نو په دې صورت کې الله تعالی دوه نعمتونه نور بیان کړي دي، یو اطعام او دویم امن. دا ربط تر ما قبل سره داود صورت دا یعنی مرکزی مسله په دې صورت کې بیانېږي، زجر دی په محبت د دنیا باندې. د دنیا سره داسې مینه محبت م کوئ چې په هغې باندې د الله تعالی دین دنه پاتې شي. یو د دنیا اراده ده، یو د دنیا ګټل دي، دا جواز لري، دغه جایز دي، په هغې کې څه قباحت نشته ری. او دویم د دنیا سره دومره مینه محبت کول دي چې د الله تعالی دین پاتې شي، نو داسې م کوئ. الله تعالی زورونه ذکر کوي. قریشو به سفرې کولې د جمی په موسم کې، به قریش د مکی هغه به تلل یمن طرف ته، یمن ګرم و، نو په جمی موسم کې به هغه یمن ته لاړل. او د اوړي په موسم د ګرمۍ په موسم کې بیا شام ته تلل، شام هغه یخو. مبصرینو لیکلي دي د هغې وجوهات ډیرو. یو وجه د هغې لپاره دا وه چې دا خو چونکې د حرم مجاورینو دا غی په گاون کې اوسېدل، قریش خدا ځان ته ډېر زیات بزرگان ویل. نو داسې وشوله چې دیو به د جمی په موسم کې به یمن ته لاړل او د اوړي په موسم کې به شام ته دیو لاړل. خلکو به عزت او احترام کوه چې دا د پلانۍ عراقی د بیت الله د خوا کسان نغلی دي. مبصرین لیکلی دي تحفې تحایب بیا واغیستل له خلکو نه، تحفې تحایب بیا واغیستل. یو وجه دغه وه. او دویم دا دی چې تجارت بې کوه، تجارت د تجارت په نیت باندې به تلل د دنیاوي اغراضو لپاره، د الله تعالی په نوم باندې بې، او په دې باندې چې مونږ بیت الله مجاورین یو او د هغې په ګاون کې اوسېږو، د خلکو نه به نظرانې، د خلکو نه به تحفې تحایب دا حاصلول. الله تعالی د هغې حالت ذکر کوي. لإيلاف قریش تعجب دی په مینه د قریشو باندې دنیا سره، إيلافهم رحلة الشتاء مینه د هغې د سفر د جمی سره، وصیف او د سفر د اوړي سره. نو په جمی کې یمن ته تلل ځکه یمن ګرم، او په اوړي کې شام ته تلل ځکه شام یخو. قریش په ټولو نسبونو دنیا کې دا بهترین نسب دی، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی په دغه نسب کې را لېږلی و. قریشو ته قریش ولې وای؟ دا د تقرش نه ماخوذ دی. مفسرینو لیکلي دي په معنا د تجارت سره دی. قریشو ته قریش ځکه وای چې دیو ډیر زیات تاجران خلکو، مالدار خلکو، تجارتونه به کول، تجارتونه باندې پویدل. دویم قول لمبسرین داری چې قریش د قرشون نه دی. قرش دا په سمندر کې یو دابه ده، یو زناور دی چې هغه په ټولو زناورو باندې غالب دی، هغه زورور دی. نو لکه څرنګه چې هغه دریابی زناور په ټولو زناورو باندې غالب دی، نو دغسې قریشو قبیله هغه په ټولو قبیلو باندې او په ټولو خاندانونو باندې هغه اوچت خاندان دی. دیو جنو ته قریش ویل کی. نور هم توجیهات مفسرین دا ډیر بیان کړی دی. لإلاف قریش تعجب دے پا من محبت دو قریش بانی دو دنیا سرا إلافهم رحلة الشتاء والصيف من محبت دا غی دو سفر دو جمی سرا والصيف و دو اوڑی سرا فليعبدو رب هذا البيت دعوت دے توحید پل عبادت او ترک دو شرک تا دو دنیا دو من محبت دو وجینا دو اللہ تلا دو کور گواندی توب پریک دی ما ها که بیا هم سفر کوئی نو دیر پارا لار شئی چی دا اللہ تعالی دا دین او دا اللہ تعالی دا توحید دعوت ور کئی خلکو تا دیر پارا سفرو کئی نو دا بہترین خبر دا فلیعبدو رب هذا البیت نو بندگی دی خاص کی رب دا کور لرا دا اللہ تعالی دا کور چی کم رب دے اللہ تعالی الہ العالمین رب العالمین نو دا غیر پارا دی بندگی خاص کی الذي اغذات دي اطعمهم من جوعين چه خوراك ورکره ديو تا دا من جوعين دا الوقنا اطعمهم يغيره دي الله تلا اشبعهم يغيره دي ويله داس الله تلا دي ويله چه الله تلا ديو مالا کرده دي دا الوقنا ذكا انسان خمده گنه کنا مبسرين كدا نقطة ويله دا پا حدیث كرازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي دو وقی دي چه غنه مده گی یو وغیرہ دنیا دے لاش بہ منہا چراغ نہ مڑے گی او بل حدیث کراغلی دی چرا د خیٹہ با صرف دا قبر پہ خاور با نفلوے پدای بند کشی دا بل سمند مڑی ولیم لافاہ الا التراب او دویم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چے دا علم وغیرہ عالم پہ علم مانی نہ مڑی کدا سمر لوی شیخ ولی نہیں سمر لوی عالم ولی نہیں سمر کتابونه کتری دا فراغی بانی مڑی گینا اللہ جی اغزات دے اطوامہم من جوعین چو خوراکی ورکڑے دیو تا من جوعین دلو گینا خوراکی ورکڑے دے خلیکن اشبعہم مالا لانے دی مڑی گینا لکہ دا انسان ستر گیری جاتی وگیری دا مڑی گی دا چرتا ہمنا و آمنہم من خوفین او اللہ تعالی امن ورکڑے دیو تا من خوفین دا یاری دا دشمننا دا دشمنانو نه الله تعالی دغه مکی والو دا مکی والا الله تعالی محفوظ کړیو او هر قسم خوراک به مکی والا تراته د ابراهیم علیه السلام غو دعا وا ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون او دویم دا الله تعالی لویه مهربانی کله چې په ملک کې په علاقه کې امنی پکې نن سبا چې خلک کم امن وای دغه امن نه نن سبا خو امن خلق دی ته وی چې شراب دیس کله کیږي زنانې د کورن نه بهر ګرځي بازارونه دی ګرمي د الله تعالی د خلاف چې څومره کیږي نو هغه کیږي خو امن دا چې طالب او مجاهد په یو علاقه کې نهي امن دغه نه دی امن اصل کې د الله تعالی په دین باندې دی چې دشمنان نه انسان په امن باندې بعضی مفسرین لیکلي دي و امنهم من خوفین او امن ورکړ دی الله تعالی دیو ته من خوف پیند یری نه د دین مراد د جزام مرستی مراد دی او دغه سی دخول د دجال تی مراد دی مکی ته دجال دانشی تلی الله تعالی ته دغه امن ورکړ مبصرین دی آیات په تفسیر کې لیکلی دی وای کما اصحاب اقتدار خلق دی یا علما کرام دی یا پیران خلق دی او د دینی د دینی اسلام ذمہواران دی نو هغه ته چې الله تعالی دا دوه نعمتونه ورکړي یو د خېټې بندوبست ورکړی دی او دویم د امن بندوبست ورته کړی دی نو هغې له خصوصا په کار دی چې د الله تعالی د توحید بیان وکړي فلیعبدو رب هذا البیت د الله تعالی د دغه کور چې کوم رب دی هغې طرف ته دعوت ورکوي او خپل اقتدار خپله پیری مریدی یا خپل علم اغه دې سبب نه جوړې د پاره د دنیا د ګټلو نن سبا ډیر دغه سړي کنه وې مال اوټونه راکې انتخابات راکې ځکه چې ما غټ پټکې وهلې دي مال انتخابات اوټونه راکې ځکه زه عالم يم زه مولوی سی بیم الان کې دې توغوتی نظام کې برخه غیستل انتخابات ته ودرېدل دا کم خلک چې دغه انتخابات ته ودرېږي سورۃ الاعراب کې او دغه سی سورۃ الجمعہ کې دغه تفصیل بیان شوه دی الله تعالی دغه سی علماء ته خره ویلې دي. الله تعالی دغه سي علماء ته دغه مثال ورکړې د سپي سره. ټولم په سرینو لیکلې دي آیاتونه صرف د يهودو مبارک نه دي بلکې د دې امت علماي کرام چې د الله تعالی دین فریق دي د خپل اقتدار د حصول لپاره د الله تعالی دین فریق دي دا په دې کې داخلي. فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع اغذات خوراک ورکړی دی او ته د لوګینه و امنهم من خوف او امن ورکړی دی او ته د یرینه. الله اکبر.